राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2054 29 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई विषय आएगी वो सार बात बढ़िया बात नहीं आई। कल एक बात आपने कही थी भगवान यशोदा जी के साथ अपने मित्रों के साथ सबके साथ लीला करते हैं ऐसे संतों के साथ भी ऐसी विचित्र विचित्र लीला करते हैं करते ही संतों के साथ क्या करते हैं ऐसा विचार संतों के साथ संत जो ने मैं क्या पता भाई वो जैसा भाव है उस विचार करते हैं जैसा जिनका भाव होता है उस भाव में विचार करते हैं तो किस क्या पता लगे संतों के संत जाने अपन कुछ पता नहीं है। प्रेम का ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यम भगवान का है जो मेरे जैसे शरण होते हैं वैसे का मैं भजन करता हूँ यथा तथा लगा जिस भाव के भगत होते हैं उसी भाव से भगवान उस साथ संबंध करते हैं। भगवान को पिता माने तो भगवान पिता बन जाते हैं पुत्र माने तो पुत्र बन जाते हैं भाई माने भाई बन जाते हैं जो वो माने उसके अनुसार हम प्रचार करते हैं जैसे इसमें भाव हो तो है भाव अनुसार संसार में भी भगवान सबके साथ प्रेम का बर्ताव करते हैं हित का बर्ताव करते हैं परंतु मनुष्य जैसे जैसा स्वीकार करता है उसके अनुसार करते हैं भगवान ये संसार को स्वीकार करता है तो उसके अनुसार कर देते हैं भगवान स्वीकार कर देते हैं। मनुष्य को छूट दिए भगवान ने वो चाहे जैसा भाव बना सकता है उसी अनुसार भगवान की लीला करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे एक लेखक ने लिखा बात याद आ गई तो भगवान हमारे कन्हे भोला बहुत है बहुत भोला है वैसे कोई कहे महाराज आप तो माँ हो हाँ हाँ माँ होंगे कहते आप पिता होंगे हाँ हाँ पिता ही होंगे कोई कहते मेरे चेला हो तो महाराज चेला जो मान ले उसे भोला है सो भोला है वो यथा माम प्रति कह दो चाहे भोला कह दो ये तमाम प्रति मैंने देखा व्याख्या बहुत सुंदर करी हूँ गाँव में हम लाल जी मेरे कर दी थी नारायण नारायण नारायण नारायण और जागृत में देखो जागृत में तीन होते हैं जागृत में जागृत होते हैं जागृत में स्वप्न होता है जागृत में सुसुप्ति होती है। जागृत की सुसुप्ति वो है कि नींद तो नहीं है सुसुप्ति ख्याल नहीं है कुछ भी ख्याल नहीं आता सुप्त विस्मृति स्मृति भगवत उपरमश्य ही ज्ञान वैराग्य और उपरति ये तीन बात आई है इनका कारण है इसका स्वरूप है और इसका परिणाम है इसकी अध्यक्ष बताई है ज्ञान की भी, वैराग्य की भी, त्याग की भी, और आई पुस्तकों बताते आशय तो जागृत सुषुप्ति वो है कि जागते तो है, नींद आलस बिल्कुल नहीं है, परंतु सुस्मृति करे सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। जागृत की सुषुप्ति प्राप्त हो जाए तो सब बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, ये है उपरति का लक्षण, वैराग्य उपरति बोध, तीन बताए विभिन्न है इसका। निश्चार अवस्था होती है, कारण होता है, स्वरूप होता है, उसका परिणाम होता है, उसकी अवधि होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग पूछो क्या बताओ, बताओ भेद है इसमें, अलग है उपरति और बैराग में भेद है। बैराग में तो राग का अभाव बताया है, और उपरति में क्या है, राग और बैराग दोनों में होते हुए ऐसे हो जाए जिसे कुछ उस पता ही नहीं है। यमाधि धीर निरोध व्यवहार से संशय सुप्तिवत विस्मृति सीमा भगवत उपर से ही बैराग है, दोष दृढ़ जिहासा से पुनर्भोगेश्वरी और ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्य से अवधिक बता ऐसे लिखा है। वैराग्य क्या नाम है कि वैराग्य है राग का अभाव होना, ये जो मन चिपकता है नहीं, अरे पदार्थ अच्छे लगते हैं, पदार्थ अच्छे लगते हैं, मान अच्छा लगता है, बढ़ाई अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, अनुकूलता अच्छी लगती है, तो ये राग है, ये मन चिपकता रंग ऐसी राग मनुष्य रंग चढ़ जाता है, वो राग होता है, यदि रागे धातु से रंग चढ़ता है, वो तो रंग चढ़ जाता है, वैसा ही बन जाता है, जैसे स्त्री के सामने स्त्री रूप स्त्री के आकर्षण हो जाता है, बच्चा हो तो बच्चे का आकर्षण हो जाता है, ऐसे धन में, पदार्थों में, मान में, आदर में, सत्कार में, आलस्य में, प्रमाद में ऐसे मन लगता है, तो राग है वो। वैराग्य होने से क्या होता है कि इसमें चिपकता नहीं, जैसे लोहा है, एक चक्कू है समझ लो, चक्कू जिसको जंग चढ़ जाता है ना तो यूं अटकेगा, यूं करने से रंग नहीं चढ़ता तो साफ ऐसे कोई चिपकेगा नहीं, तो राग चिपकता है मन में, जो भाव चिपकता है, आदर करता है तो अच्छा लगता है, निरादर करता है बुरा लगता है, तो क्या है वो जंग चढ़ा हुआ है, साफ नहीं हुआ है। साफ हो तो कोई आदर करे चाहे निरादर करे, अपने पर कुछ असर नहीं पड़े, तो वो वैराग्य होता है, तो राग का अभाव होता है। ये सब बताया कि दोष दृष्टि जिहासा च पूर्ण भोगेश्वरीनता, मानो दोष दृष्टि है इसमें मुख्य कारण है, जैसे गीता माया है ना, दोष दृष्टि ज्ञान के लक्षणों में वीर दुख दोषानुदर्शन वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा प्यारी दुख दोषानुदर्शन, तो ये दुख दोषानुदर्शन में यहाँ से वैराग्य शुरू होता है साधारण, ऐसे वैराग्य के चार भेद है, परंतु ये साधारण भेद में जाता है, तो दोष दुख दृष्टि से वैराग्य पैदा होता है, तो कैसे होता है जिसमें लिखा है शंकराचार्य महाराज ने सर्वदेश शास्त्र संग्रह है, सब पुस्तक है, उसमें लिखा है कि अंदर महारोग वते बेजान को ने वेश्याम के रूप ब्रजेत, जब दोष दुख दुख और दोष दिखते हैं, दुख दोषानुदर्शन दुख और दोष दिखते हैं, माने इसका परिणाम दुख होगा, जैसे भोगों में वृत्ति जावे तो भोगों में जितना वृत्ति जाएगा उतने ही वो परतंत्र होगा, पराधीन हो जाएगा, रुपया में मन गया तो रुपया में पराधीन हो जाएगा, स्त्री पुत्र में जाए स्त्री पुत्र में राग हो जाए तो वशीभूत हो जाएगा, उसमें परतंत्रता होती है, संसार के जितने सुख है उस सुख में प्रतंत्रता होती है, जड़ता आती है, होश नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है, तो उसमें विवेक होने से वैराग्य होता है। विवेक वैराग्य होता है, एक दोस्ती से वैराग्य होता है, एक दुख से वैराग्य होता है, ऐसे कई तरह से है वैराग्य होने की बात। पर वैराग्य अर्थ ये है कि राग नहीं होता, आसक्ति नहीं होगी, मन चिपकता नहीं, अटकता नहीं कहीं भी। इस बात से साधक के लिए विशेष बात बताई है कि जहां तक बने संसार का संबंध जोड़े। फंसने की चीज ये है कि जो संसार इसको सत्ता देना, संसार है, भोग है, आराम है, ये पहले सत्ता देता है, सत्ता देकर के महत्ता देता है। महत्ता देता है मतलब कि ये बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी सुखदायी चीज है, बड़ी आराम चीज है, ऐसे करके उसको सत्ता देकर महत्ता दे दी। रुपया है उसमें बड़ी महत्ता की चीज है, उसे सब चीज खरीदो तो सब चीज आ जाती है, ऐसे मन में उसकी महत्ता जैसी हुई है। और महत्ता जितने के बाद में संबंध जोड़ देता है कि हमारे चाहिए, ऐसा हमारे हो जाते सी बात है। तो ये संसार में फंसने की चीज है। वैराग्य क्या करता है कि ये वो राग नहीं होता, मानो चिपकता नहीं मन। जिस तरह से एक कैमरा का प्लेट होता है, जो फोटो उतारते हैं ना, उसमें एक प्लेट होता है जिसमें फोटो उतरता है, तो सामने करने पर जो सामने वो उसमें छप जाता है। तो ये राग है, उसका असर पड़ जाता है भीतर में, ये राग है। और दूसरा होता है कलीदार कांच होता है साफ, जैसे कली लगी हुई है उसमें दिखता तो साफ है, कैमरे वाले में कुछ कम दिखता है उसमें, साफ बहुत दिखता साफ, परंतु उसे चिपकता नहीं। सामने चित्र आया, आकर चला गया, वो चला गया तो पीछे कुछ नहीं रहा, सामने आया तो देख गया चला गया। तो वैराग्य होने पर पदार्थों का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, घटनाओं का जो असर पड़ता है वो असर नहीं पड़ता। सामने वो निकल गई, उस समय साफ साफ हुआ, पर साफ होने पर वो पकड़ता कुछ नहीं। जैसे रास्ते में चलते हुए कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं वृक्ष खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं पशु खड़ा है, तो वो खड़ा है देख लिया, तो फिर आजाद पूछे क्या देखा, कुछ याद नहीं, मन चिपके ही नहीं। और गोल से देख लेता है तो उस असर पड़ता है, भाई वहां गाय खड़ी है, वहां पत्थर है, ऐसा। तो वो जो असर पड़ता है उस असर में एक राग सहित होगा, एक वैराग्य है और एक राग है। तो राग वाला जितना राग असित होगा उतना ही उसको असर पड़ेगा। ऐसे इस वैराग्य भेद बताए हैं कि वो कमती और ज्यादा होता है, जितना जितना असर होता है, जितनी याद आती है उतना वो राग है। मन छोड़ता नहीं, छोड़ना चाहे तो छोड़ता नहीं, तो ये राग है। और द्वेष होते दोनों संबंध जुड़ता है, राग और द्वेष दोनों संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। बैर है ना, जिसे बैर हो गया उसको छोड़ने पर फिर याद आती है, फिर याद आती है उसकी। ऐसा काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया ताप का चित्त जतना, ये चित्त रूपी एक लाख है मोम है, इसको पिघल जाता है चित्त काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, इससे चित्त पिघलता है। पिघले हुए इसमें जो असर पड़ जाता है वो उसके भीतर आ जाता है, जैसे कैमरा का पेट समझता है इस तरह से। तो वो राग होता है। और वैराग्य होने से कली के कांच की तरह आ जाता है, सामने चला जाता है, पकड़ता नहीं है, तो वैराग्य हुआ। ये वैराग्य हुआ तो दोष दृष्टि जी आशा से, पहले दोष दृष्टि होती है, दुख दोष धारण दर्शन में दुख दोष दिखते हैं, फिर उनके त्याग की इच्छा होती है कि ये संबंध न जुड़े, भगवान में लग जाऊं, ये संसार का असर मेरे पर न पड़े, ऐसा विचार होता है, वो वैराग्य की आरंभ अवस्था है। और फिर वो ठीक वैराग्य हो जाता है तो भोगों में दीनता नहीं रहती, मानो ये मिल जाए हमारे, ऐसी आपस में वो मंगता पड़ा नहीं रहता, नहीं तो मन में रहता कि हमारे को मिल जाए, ये अच्छी चीज तो हम हो जाए, ये अच्छी चीज मिल जाए हमारे, तो उनकी दीनता होती है। वैराग्य होने पर दीनता नहीं होती, उसकी गरीबी नहीं आती, भीतर में परवशता नहीं आती, उसकी अधीनता नहीं होती। ऐसे पर वैराग्य होता है, उसका वैराग्य है, सुख होता है वैराग्य से। सर्वम वस्तु भया नितम भूमिणाम वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में अभय होता है, भय मिट जाता है। जो जो राग मिटता है त्यों त्यों भय मिट जाता है। शरीर का राग मिटने पर शरीर के भय भी मिट जाता है। अपमान अपमान का भय लगता है तो राग मिटने पर वो भय मिट जाता है। तो दीनता नहीं होती गरीबी। और ब्रह्म लोग त्रिणीकार वैराग्य से अवधिर्मता, ब्रह्म लोग तक भोगों को ईर्षा न हो, तो ब्रह्म लोगों में हमारे होते ही नहीं, कोई है ही नहीं और विश्वास ही नहीं है। तो ये शास्त्रों में ऐसा आता है, ऐसा वैराग्य होता है। उपरति क्या होती है, उपरति ख्याल ही नहीं आता क्या क्या चीजें हैं, कैसे है। तो वैराग्य में तो राग का अभाव होता है परंतु वस्तुओं का ख्याल होता है, और वो ख्याल ही नहीं होता। दर्पण में जैसे दिखता है ऐसे दिखता है, उसे ख्याल ही नहीं होता। जैसे भागवत में आया है कि महाराज सुखदेव जी जन्मते ही चल रही है वहां से, यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, तो अनुपेतम उनके यज्ञ को संस्कार ही नहीं हुआ, पर अपेत कृत्य है, कृत्य कोई बाकी नहीं है, संस्कार जात कर्म भी नहीं हुआ, जिन्हें भी नहीं हुई, और चल देते हैं। तो पीछे व्यास जी महाराज चलते हैं, तो व्यास जी महाराज पीछे जा रहे हैं, वो अगड़ी जा रहे हैं, और पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र ऐसे कहते हैं। वो वृक्ष और पहाड़ है, उसे सामने आवाज आती है पुत्र के पुत्र ऐसा। तो ये क्या है कि वो तन्मय तया तरबो भी नहीं दुबे, वृक्ष बोलते हैं पहाड़ बोलते हैं, प्रति ध्वनि आती है। तो वे ध्वनि का अर्थ क्या हुआ कि पुत्र के पुत्र, अर्थ ये हुआ कि मानो सुखदेव जी कह रहे हैं किसी जन्म में मैं पुत्र हो तो किसी जन्म में आप पुत्र हो गए। इसमें कोई फर्क क्या पड़ा, कभी बेटा हो जाता है कभी बाप हो जाता है, कभी भाई हो जाता है कभी मित्र हो जाता है। ऐसे संबंध जुड़ने पर जन्म जन्मांतर आपस में संबंध जुड़ता ही रहता है। तो पुत्र किस जन्म का पुत्र, किस जन्म का आपका पुत्र, ऐसे सबके हृदय में व्यापक रहने वाले परिपूर्ण पद हुए सुखदेव जी। तो सुखदेव जी गए तो बात क्या हुई कि आगे नदी पर कई स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो स्नान कर रही थी तो कपड़े उनके पूरे पहनने वाले थे नहीं, तो सुखदेव जी पास में होकर गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। और जहां व्यास जी महाराज को देखा चटाचट वस्त्र धारण कर रही, तो व्यास जी महाराज पूछते हैं तुम हमारी कन्या की तरह हो, बेटी की तरह, तो मेरे से ऐसी शर्म करती हो, और हमारी वो हमारा लड़का जवान चाहिए तो उसको देखकर तुमने नहीं किया। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज आप सब दोनों ही महात्मा है संत है, परंतु वैराग्य है आप में और सुखदेव जी की उपरति है। सुखदेव जी ये ख्याल नहीं आया क्या है, मनुष्य है पशु है वृक्ष है क्या है, ख्याल नहीं, सामने देखने पर ख्याल नहीं आता। तो उपरति में क्या होता है कि उस प्रदार के ऊपर गौर से देखता ही नहीं वो, ऐसी दृष्टि है अलग उसमें परवाह ही नहीं है उसमें। तो ये दृष्टि है उपरति की, और दृष्टि में आती है बात वैराग्य राग नहीं आकर्षण तो नहीं होता, परंतु बात सामने दिखती है, और उपरति में वो दिखती है नहीं, ख्याल ही नहीं था। ऐसी उपलब्धि है यमादि धी निरोदर्श, यम यम है अहिंसा सत्य अस्ते परिग्राम यम शोध संतोष तपस्वी नियम, ये यम और नियम धारण करने से उपलब्धि होती है, कारण बताया है। और उपलब्धि में ख्याल नहीं आता ये उसका स्वरूप बताया है, और फल फलाया उठा बड़ी शांति फल बताया है। और सुप्तिवत विस्मृत सीमा भवे तो क्रम ऐसे ही, जैसे सुषुप्ति में कोई ख्याल नहीं होता ऐसे कोई ख्याल ही नहीं आता। तो वैराग्य तो राग मिटता है परंतु वस्तुओं का ख्याल आता है, असर नहीं पड़ता। पर उपलब्धि में ख्याल ही नहीं आता, दृष्टि नहीं जाती, संसार देख लिया, देखने वाला देख लेता, देखने में कुछ नहीं होता, उसकी दृष्टि ऐसी होती है उपलब्धि। तो उपलब्धि में वैराग्य में ये फर्क है, और राग में और वैराग्य में उपलब्धि में तीनों भेद बताया अलग। राग में वो चिपकता है, वैराग्य में चिपकता नहीं, ज्ञान साफ होता है, और उपलब्धि में ख्याल ही नहीं होता क्या चीज है क्या नहीं है। जैसे वो रामायण भागवत में आता है ना, एक कमागर था, कमागर राजा की सवारी निकली, वो अपने बाण और तलवार नुक साफ कर रहा था, साफ गया तो फौज के पीछे आदमी रह गया, फौजी अलग, तो वे सब गई, वो फौजी आकर पूछता है कि भाई यहाँ से कितनी देरी हुई, राज की सवारी गई यहाँ पर, तू कहते मेरे को पता नहीं, ये दुकान में बैठा है, सामने सवारी जाता निकली बाजा को सहित, इतने पर भी उसको ख्याल ही नहीं है कि राजा की सवारी गई, कि भाई हमें पता नहीं है, तो क्या है कि उसमें चित्त इस तरह लगा हुआ था जिसको ख्याल ही नहीं आया। तो ये ख्याल ही नहीं आता है, ये उपलब्धि होती है, तो वो उपलब्धि वास्तव में उन पदार्थों नहीं, अपने काम में लगा है, काम में लग जाए तो ख्याल नहीं होता, तो इससे उपलब्धि में ख्याल ही नहीं आता है, उस तरह दृष्टि नहीं जाती है, मानो दृष्टि तो जाती है पर दृष्टि जाती ही नहीं, मानो उसको चपकता ही नहीं, याद नहीं रहता, ये उपराम होता है। वैसे उपलब्धि की आगे सीमा बताइए कहाँ तक होती है, तो सुप्तिवत विस्मृति सीमा भवेद उपरम से ही उपराम की चिंता होती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ पता नहीं, कोई आया कोई गया क्या हुआ, इस तरह से हो जाता है। तो सातवीं भूमिका में से बात बताई है, चौथी भूमिका तो स्वरूप ज्ञान होता है, पांचवी छठी सातवां ये है, अगर बोध होने के पर तीन अवस्था है, तो ब्रह्म वरिष्ठ तीन अवस्था होती है उसकी, तो उसे आगे सुषुप्ति में नित्य आदि अवस्था में तो आप से आप जाग जाता है, दूसरी अवस्था में जगन से जागता है, और तीसरी अवस्था में जागता ही नहीं, सुषुप्ति पड़े हुए, भोजन आदि को करा जो कर दिया, कर देने के नहीं कर दिया, तो ये दो तीन अवस्था जीव तो होते वस्तु परास्त्र प्रकृति का। मानो पहले तीन अवस्था है वो है साधन, और चौथी अवस्था है तत्व ज्ञान, और पांचवी छठी सातवां अवस्था है जीवन मुक्त की अवस्था। तो इस तरह से सात भूमिका का वर्णन वैशिष्ट में आता है, और भी किसी में आता है, आज ग्रंथ में प्राय देखा नहीं ऐसी बात है। तो वो सुप्तिवत विस्मृत है सीमा, और वैराग्य क्या है, वैराग्य ब्रह्म लोग की बात सुने, बढ़िया से बढ़िया भोग देगा, अच्छे से अच्छा मनुष्य की आकर्षण नहीं होता, बस तो वहां ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर आकर्षण नहीं होता, ज्ञान होना दोष ही नहीं है, आकर्षण होना चिपकता है ये दोष होता है, तो वो चिपकता भी नहीं, ख्याल नहीं आता उसका, मानो असर ही नहीं पड़ता, वो उपलब्धि है। तो उपलब्धि में कहा कि ये दोनों भेद है, वैराग्य में राग नहीं होता पर ज्ञान होता, वस्तु है ये थम्बा है ये मनुष्य है ये ज्ञान होता, ऊपर भी ख्याल नहीं आता क्या है क्या नहीं, बात याद भी नहीं रहती। तीसरी भूमिका और पांचवी भूमिका मिलती जुलती होती है सात भूमिकाओं में। तीसरी भूमिका में साधन करने में लगता है, जैसे कमागर की बात बताई, उस साधन में लगा हुआ ख्याल नहीं होता है, तो तीसरी होती है, और चौथी भूमिका बड़ी सावधानी की होती है, बोध हो जाता है, ज्ञान भी साफ साफ वस्तुओं का होता है, ज्ञान में भी रागी पुरुष है तो उसको ज्ञान नहीं होता है इतना जितना वैराग्य मन को ज्ञान होता है, तब तो ज्ञान उसका ज्ञान होता है। जैसे भोगों का है, भोजन कैसा है, तो भोजन का ज्ञान ज्यादा राग वाले को भोजन का पूरा ज्ञान नहीं होता है, आश्रय देती होती है ज्यादा, पर भोग का ज्ञान नहीं होता है। और जैसे तत्व ज्ञान हुआ है, वो पदार्थों का ज्ञान साफ साफ होता है, स्वाद का ज्ञान तीसरी भूमिका कम होता है, पांचवी भूमिका कम होता है, चौथी भूमिका साफ होता है, पदार्थ है ऐसे पदार्थ भोग है उनका ज्ञान होता है, पर आकर्षण नहीं होता। तो ज्ञान होना दोष ही नहीं है, आकर्षण होना दोष ही है। जैसे वो आता है न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य सा प्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रेषित, प्रिय है मानो प्रिय का होती है उसमें इंद्रियों को प्रिय होना, मन को प्रिय होना, बुद्धि को प्रिय होना और सिद्धांत में प्रिय होना, तो ये प्रिय होना होता है तो प्रियपना है उसमें, तो ये प्रेम प्राप्य न प्रहर्षित, प्रिय को प्राप्त को रहित नहीं होता, तो इंद्रियों का प्यारा है तो शब्द स्पर्श रूप सुगंध ये इंद्रियों को पांचों इंद्रियों को पांच विषय प्यारा है, तो ये प्यारा होने पर भी न प्रहर्षित, वो मिल जाए अच्छा मिल जाए तो हर्षित नहीं होता, और उसके विरुद्ध बात मिल जाए विषयों में तो राग और द्वेष होता है ना, तो द्वेष नहीं होता वो न द्वेष, द्वेष होता ही नहीं, विरुद्ध से विरुद्ध आदमी वो आता है। भरद्वाज ने कहा है एक वैराग्य बड़ा सुंदर श्लोक है, वैराग्य शतक बढ़िया बढ़िया है, वो तो कहता है कि एकांत में है अहोवा बलवती रिपोवा सुधिवा मणौवा लोषेवा कुसुम शयन वा दृषदिवा तृणेवा स्त्रैण वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचेद पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रणपत। भर्ती कहता वो दिन कब होगा जिस दिन हमारी उपलब्धि है वैराग्य जागृत तेजी का, कदा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूल ने क्षमा, जिस दिन महाराज हे शंकर, शंकर का मानी इष्ट भर भगवान शंकर शिव जी का, तो कहते हैं एकाकी निष्प्रह शांत पाणि पात्रो दिगंबर कदा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूल ने क्षमा। अश्वर वाला तो एकाकी अकेला, एकाकी कोई साथ में नहीं, एकाकनिच असहाय, असहाय एकाकनिच प्रति होता है, एक सूत्र एक ही शब्द बनता है एक ही, तो एकाकी निष्प्रिय अकेला रहे हूं और परवाह नहीं की बात की, न सर्दी की परवाह है, न गर्मी की परवाह है, न वर्षा की परवाह है, न अनुकूलता की परवाह है, न प्रतिकूल की परवाह है, और शांत न राग है, न द्वेष है, न रण है, न शोक है, पानी पात्र पास में हाथी पात्र बस, कि मैं भिक्षा देवी पा ली, इसमें जप जल पी लिया, और दिगंबरा साफ नगन पर से कोई जात दूध धरा, जैसे मां से पैदा हुआ वैसा ही, कोई दगा ही पास में नहीं है, एकाकी निष्प्रह शांतो पाणि पात्रो दिगंबर कदा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा, संपूर्ण कर्मों का निर्मल हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई विधि में कर्म लागू नहीं हो, मैं कब होऊंगा, तो वे ये कैसा कहते हैं क्वचेत पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपत, कैसी एक जंगल में गंगा जी का किनारा है, इधर पहाड़ है, इस जंगल है, और उस गेते में बैठा हूँ और शेव शेव शेव शंकर शंकर शंकर हर हर हर मारे शंभो, ऐसे चिंतन करता रहूं, मेरी ये अवस्था हो तो क्या अहो वाह हरे वाह, एक बड़ा जहरीला पहाड़ी सांप आ रहा है और एक तरफ मणियों का हार पड़ी है, एक एक दाना लाख लाख रुपयों का ऐसे नग है, उन नगों का ही हार पड़ा हुआ है, तो अहो वाह हरे वाह, सांप को देख कर तो भय नहीं होता और उन हार को देख कर लोभ नहीं होता, अहो वाह हरे वाह बलवान से बलवान बैरी आ रहा है, तरवाल निकाले हुए हैं मारने के लिए आ रहा है, तो वो भी नहीं। और सूर्यदेव अत्यंत प्रेमी बिना कारण हित करने वाला ऐसा सूर्य आ रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। घास फूस एक तो है, एक स्त्री है बड़ी सुंदर, इन दोनों को देखने पर ना तो उस आकृष्ट होता है नहीं उस घृणा होती है। कुछित पुण्यारण्य किसी पवित्र जंगल में शिव शिव मैं करता रहूं, ऐसे वैराग्य नशा सटा हुआ है, मौज हो रही आनंद हो रहा है एकदम ही। तो वैराग्य एक विलक्षण नशा होता है, जैसे मदिरादि का नशा होता है वो तो तामसी होता है, ये सात्विक होता है, निर्मल होता है, परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं है। भाई वायु चलती है, वर्षा, देवी योग से कोई त्राट पड़ा है, इधर बड़ा दुशाला पड़ा है, तो वैराग्य होने पर दुशाले की तरफ हाथ नहीं जाएगा, हाथ त्राट के टुकड़े की तरफ जाएगा। उसमें जो सुख मिलता है वो दुशाले में सुख नहीं मिलता। एक जगह की बात है बीकानेर की, एक साधु थे तो उनको संतों का स्थान था, उनका भारत बाहर ऊपर एकांत है, उसको माया कहते हैं, माया, उस माया में अच्छी बात है वहां आप एकांत रहेगा, तो वहां चले गए। तो वो साधु कहते थे मेरे से कि वहां मैं गया तो वो बड़ा खुश में गद्दा है, तस्वीरें लगी हुई है, झाड़े कांच के झाड़ लगे हुए हैं, तो वो नींद नहीं आई वहां। फिर टाट का टुकड़ा लेकर बाहर छत पर सोए तो आराम मिला, अब बचाओ, उसमें कौन सी सूढ़े चुभती थी, पर वो सुंदरता है उसमें असर नहीं पड़ा, और बाहर टुकड़े में जो शांति से आनंद आया, सुख मिला। अभी हरेक आदमी क्या समझे। कलकत्ते की बात है, मेरे एक साथ साधु साथ में थे, हम एक घर गए भिक्षा करने को, वो भी साथ में थे, तो भिक्षा करने को गए तो वहां भिक्षा में उस माई ने खीर बनाई थी, तो खीर मिला चल डाली हुई, मैंने 2000 पिस्ता डाला हुआ, केसर डाली हुई, थोड़े चावल डाले हुए, अच्छी कौटा खीर बन गई। तो खीर बनाई तो हम दोनों को परोस दी, मैंने भी पा लिया, उन्होंने भी पा लिया। तो जब एकांत में हम अलग गए तब पूछा कि आज मेरे को खीर बुरी नहीं लगी, अब देखना ध्यान देना, खीर बुरी नहीं लगी। अब खीर कोई बुरी लगी लगी भूखे आदमी को, आज क्या बात थी, ऐसी बढ़िया खीर बुरी नहीं लगी, मेरे को बुरी लगा करती है। तो मैंने कहा महाराज माई को मैं जानता हूँ, भजन में रात दिन जप करती है, भजन करती है, उसका भाव ऐसा पवित्र था, तो उसकी दी हुई खीर में बुरी नहीं लगी, नहीं तो अच्छी बुरी लगती है, ये चीज मेरी सुहाती नहीं है, ऐसी बुरी नहीं लगी, क्या कारण है, मैं क्या कारण ऐसा है, उसका भाव बड़ा पवित्र है, भजन स्मरण करने वाली है, तो उसी भाव का असर पड़ता है, तो चीजों का असर पड़ने पर बुरी नहीं लगी। अब ये कोई बुरी लगने की बात है यार, ये तो समझ में नहीं आती कि बुरी कैसे लगे, भूख लगी हुई है, खीर आप से आप आ गई तो बुरी क्यों लगे, तो वो अच्छी नहीं लगी। जितने सुखदायी पदार्थ है उतना से विरक्ति ज्यादा होती है, वो अच्छे नहीं लगते। कोई नमस्कार करे, कोई दंडवत करे, कोई आदर करे, सत्कार, तो वह टिकते नहीं, वहां मानो बिच्छू सी बढ़ाई जाके नागनी सी नारी है, कोई बढ़ाई करे तो बिच्छू का डंक लगे जिनसे भीतर में खटके वो बात, तो ये वैराग्य होने पर ऐसी बात होती है। इस तरह से संतों की बातें हमने सुनी है। एक जगदीदानंद संत वो कहते थे बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण में एक साधु मिले, उन संतों के अंगुली की पीड़ा हो रही थी, उंगली पीड़ा होती, एक सज्जन ने कहा महाराज यहाँ अस्पताल है उसमें आप जाओ और मलम पट्टी लगा दे, मलम लगा रहे पट्टी बांध देंगे ठीक। तो उस संत ने उत्तर दिया, वो मेरे को सुनाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगे, बढ़िया बात है। उन्होंने कहा कि ये पीड़ जो है अंगुली की, ये तो मैं सहलूंगा, परंतु जाल की तुम पट्टी बांध दे, ये मेरे सहा नहीं जाएगा, मेरे से होता नहीं है, सहा नहीं जा सकता, तुम यूं कर दे, ये कैसे कहा जा। तो मैं देखो भाई विरक्त का लक्षण है, वैराग्य होता है तो अपने अनुकूलता की बात वो अच्छी नहीं लगती, अब अनुकूलता अच्छी नहीं लगे कोई समझ में आती बात, मतलब संत नहीं वो संत। तो इस तरह की संतों की बातें मैंने सुनी कही, तो उनका क्या होता है कि वो अच्छी नहीं लगती। एक संत थे दृद्ध, उन्होंने बताया कि मैं जब साधु बना तो वैराग था ही, साधु बने एक संत मिल गए, उन संतों के साथ हो गया, तो कहते थे मेरे क्या था कि बिंब चोड़ा, मानो एक कपड़ा है जैसे कटी वस्त्र होता है ना, वैसे कटी वस्त्र को यूं पहले यहां गांठ दे दी, पल्ला मांगी गांठ दे दी, या दो पल्ला इधर रहे उन दोनों को पकड़ के गए लंगोटी में लगा दिया, उसको ब्रह्मचोला कहते हैं साधुओं की भाषा में। तो ब्रह्मचोला पहनने लगा था और एक घड़ी, घड़ी होती है ना, अर्ट चलता है, अर्ट की घड़ी होती है, तो अर्ट की घड़ी के छेद होता है, छेद होता है तो वो वेम भर जाए, वो भरता रहे फिर अगर जाकर डूब जाती है। तो वो घड़ी थी, वो घड़ी थी उसमें छेद नहीं था नीचे, ऐसी बनाई हुई थी, तो उसके डोरी बांध करके और वो घड़ी पास में नहीं हुई, शौच जाओ भोजन करो जल पियो जो, वो एक ही था वही पात्र, तो घड़ी के डोरी बंदी हुई यहाँ गाल दिया, ब्रह्म चोला तो पहनने के लिए और घड़ी खाप गालने के लिए, तो चढ़ते थे। तो एक संतों के साथ में रहा, तो वे संतों के साथ में रहा तो जहां जाते वहां दो चार पांच दस दिन रहते, भिक्षा भी मांग ली, किसी घर में चले गए भिक्षा मांग ली, या पेट भर गया पीछे आ गए, ऐसे करते थे। तो उसमें धीरे धीरे सज्जनों का आकर्षण होता कि भी बड़े संत है, सत्संग के लिए आते, और आदर से भिक्षा मिलने लगती, आदर से भिक्षा मिलने लगती, रात चलो चलो चलो महाराज भिक्षा चौक आदर से मिले एक मिनट, चलो तो ठहरते नहीं, वो अनुकूलता ठहरती तो वहां ठहरते नहीं। तो वो कहते थे मेरे मन भाता कि अच्छी बात है भिक्षा देते हैं लोग, इसमें क्या दे, ठहरते ही नहीं। ऋषिकेश में एक संत आए, तो बड़ नीचे रहता था, मैं ही बोले थे, तो वो कहते मैं आज जाऊं, महाराज जाते क्यों, क्या बात है, क्या भिक्षा बहुत देती माई, यहां भिक्षा बहुत देती, ये मैं देश बता, अब भिक्षा बहुत नहीं वो दोष है, भिक्षा बहुत देती मेरे सामने की बात है। एक साधु आए, वही साहब पास में रहने लगे, तो वो कहने लगे ये एक विचार आता है कि कोई पात्र हो हमारे पास, तो भले मिट्टी का ही हो, खप्पर हो, कुछ भी हो, कोई पात्र हो तो भिक्षा ले ले, साग ले ले, दाल लेते, छाछ ले ले, कुछ ले ले उसमें। तो मैंने कहा भाई देखो, कोई कहेगा तो मैं आपको तो बता दूंगा, कोई कहे कि कोई शब्दों की चीज चाहिए तो बोलो, तो मैं कह दूंगा। तो दो तीन दिन के बाद बोलेगा अब कहना मत, वो क्या हो गया, कहते तीन चार दिन जब बिना पात्र के काम चलता है तो तीन दिन चलता, तो महीने भी चलता, महीने भी चलता, बारह महीने चलेगा तो बारह महीने चलेगा, उम्र में नहीं चलेगी, अब जरूरत क्या, आप जरूरत रही, अब नहीं करना, कोई पूछे तो नहीं करना, अच्छे वो नहीं कहेंगे। तो ये साधु की बात है, ढंग है साधु थे, ऐसे वैराग्य संतों के दर्शन बहुत कम मिलते हैं, परंतु दर्शन है। अभी आजकल में संत है ना, ये सर्वरत्न वसुंधरा है, जिसमें हिंदुस्तान है ये बहुत विलक्षण है, इसमें ऐसे कि विरक्त हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, यति हुए, यति मर्द हुए हैं, सतियां हुई है, बड़ी बड़ी सौभाग्यवती स्त्रियां, बड़ी सती ऐसी भी स्त्रियां हुई है, तो सब तरह के नमूना होते हैं, इस देश में विशेष होते हैं, ये वैराग्य का देश है, दूसरों को ज्ञान ही नहीं, बेचारे समझते ही नहीं, उनकी बातें मैं सुनता हूं तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, बहुत आश्चर्य आया कि डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया, एक डॉक्टर ने विशेष अनुसंधान कर कहा कि गर्भ में जो बालक होता है वो तीन दो तीन तीन तीन चार महीना को होने से जीव आता है, उसमें जीव होता ही नहीं, और डॉक्टरी में ऐसी पढ़ाई मैंने सुनी है कि मनुष्य के अंश में वीर्य में जंतु होते हैं, वो चलते फिरते जंतु दिखते हैं, साफ दूर भी से देखा जाए तो उसमें जंतु होते हैं, वो जंतु ही गर्भाशय में जाकर चिपकता है और उससे वो बढ़ता है पिंड, उसे उडम होता है पिंड बढ़ता है। अब उसमें डॉक्टरी पढ़े हुए और कहते हैं जैसे जीव होते हैं, लाखों जीव होते हैं एक बार संग में भी बहुत लाखों जीव होते हैं, तो वो लाखों जीव होते हैं ऐसा बात पढ़ाई हुई, बालक में दो ढाई तीन महीनों के बाद में जीव होता ही नहीं। मेरे को आश्चर्य आता है, अमेरिका की बात सुनी, लाखों करोड़ों आदमी है, बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े माथे वाले है, परंतु कहते उसे जीव होता ही नहीं, मार दो क्या बात, गर्व गर्व जीवता ही नहीं। अरे जीव तो मुख में मूल होता है, वो तो पकड़ता है गर्भाशय को, माँ के गर्भाशय को वो पकड़ता है, पकड़ता है वो बड़ा होता है, तो जीव तो पैदा से होता है। अरे कहते तो जीव पड़ा ही नहीं, उसमें क्या बात है। ये आया सरकारी में आया है, वो बालक होता है पहले चलता नहीं, फिर उसमें क्रिया होती है, क्रिया चलने लगता है, यूं घूमता है, इधर उधर करता है, हाथ पैर हाथ हिलाता है, तो वो होता है तीन चार महीने बाद में, तो उस समय प्राण आए, पहले प्राण है ही नहीं। बहुत इज्जत है भाई को, डॉक्टर पढ़े हुए ऐसी बात से पढ़ाई आई हुई, इसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया सब, और बड़ा माना गया अनुकाल में सिद्ध कर दिया है कुछ जीव नहीं होता है, तो इतने का अंधेरा होता है, आश्चर्य आता है मेरे को। जानते हुए मानते हुए पढ़ाई के हुए उनकी पढ़ाई में आई हुई चीज यार वो भी नहीं जानते, कहते जीव होता ही नहीं, गिरा दू कोई पाप नहीं होता, पाप क्या होता है, जीव नहीं होता उसमें। अरे जीव बिना बड़ा कैसे होता है, बिना प्राण शक्ति के बड़ा कैसे बनेगा, तो ख्याल ही नहीं होता। तो ये विवेक बुद्धि है, जितनी विलक्षणता मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में है, ऐसी उनमें सुनता हूँ बात, विशेष मेरे को ज्ञान नहीं है, क्यों ना मैं तो पढ़ाई करी है, ना उन देश में करी गया हूँ, ना कोई विदेशवासी ज्यादा मिले हैं, परंतु बातें सुनते बड़ा आश्चर्य आता है। एक बात याद आ गई, कोई खास बड़ी दामी बात नहीं है, जब मैं बालक था तो छोकरियां गुड़िया खेलती थी, और गुड़िया कहती है डूली कहते हैं, तो खेला करती है वो, तो वो बनाती हूँ क्या बनाती है कि ये कपड़ा है सर का कपड़ा, और वो यूं करके थूक बनाते रहे यूं कर, और वो डूली बनाते एक घूंग सी चिरमी, वो सिर में लेकर सिर में के ऊपर को लगाती, तो वो कोई हरी है कोई पीली है कोई सफेद है, यूं कर उस लगाती और उस बनाकर वो मुंह बनाती उसका, तो उसमें छोरियों कहती है मैंने सुनी है खुद, क्या तो ऊपर को नहीं आ तो ऊपर को नहीं आ तू ही लगाई इतनी बड़ी ऊपर को नहीं आ तो ऊपर को नहीं, वे छोरियों ऐसा कहती थी। अरे जर्मनी के बहुत बड़े चतुर और कारीगर बना जाते हैं, उसमें मेरे को दिखता है उन्हें पता ही नहीं है, घड़ी है उसमें काले अक्षर है, तो काले से खेलेंगे सफेद ही होने में, सफेद गुण काले कहते हैं, काले ऊपर सफेद से खेलता है दूसरे खेलते नहीं, तो इसलिए आंगन भी ये भी काला बना देंगे, यार ऊपर काला रंग बना दिया। उन छोरियों का जितना ज्ञान है इतना ज्ञान नहीं है बड़े बड़े घड़ी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले ज्ञान नहीं है, चटाई में किस रंग का कौन सा रंग लेना चाहिए ऊपर कौन सा रंग, सोरे हूँ मैं सुनिया हुए और ऊपर कौन है, वो तो ऊपर है वो तो अच्छा लगा है, बताया नहीं उस तू ही लगाते, तू ही तो हरी और पीले लगाते, तू ही लगा कर बनाती हूँ, तो वो ये तो ऊपर है, अब पीली के पास सफेद लगा दे कपड़ा है ना, ये कपड़ा उड़ाया है तो इस कपड़ा के ये पीली तू ही लगाई है, इनकी पीली कब है लाल पड़ा है फिर पीली, अब सफेद का पीली कुछ नहीं दिखाई दिया अच्छी तरह से, अरे काली दे तो चमक उठाई हो, ये ख्याल नहीं है। बड़े देश में विदेश होके घड़ी इतनी बढ़ाते हैं रंग का ख्याल नहीं है, तस्वीर बढ़ाते हैं रंग का ख्याल नहीं है, होश ही नहीं, जो काम करते उस काम में वो नहीं जानते, जो काम क्या जानेंगे क्या समझेंगे, तो क्या है कि बुद्धि है मंद है, वो राग में भोगों में इतने फंसे हुए हैं कुछ ख्याल ही नहीं होता। पर पता ही दोष में जैसे कोई आदमी पागल हो स्त्री से काम करते हैं सभी उन चीजों का ख्याल नहीं। हिंदुस्तान के छोरियों में से क्या ऐसे ख्याल हो रही आतों पर हो रही तो बड़ा आश्चर्य आता है लोगों की बातें सुन सुन करके पढ़ाई करने वाला मैं ऐसी बातें दिखती है बड़े विचित्र आश्चर्य हो। तो क्या बात है कि वो अत्यंत राग होता है नहीं फंस जाता है तो उसको दोष नहीं दिखता। अत्यंत राग होने से दोष नहीं दिखता आसक्ति होती है दोष नहीं दिखता और वैराग होता है गुण नहीं दिखता। वैर हो जाता है आपस में तो जिसमें वैर हो गया उसे गुण नहीं दिखेगा और जिसमें राग हो गया उसे दोष नहीं दिखेगा। तो एक बात और विदिशु देगी जो विग्ध संत होते हैं उनके आसक्ति नहीं होती पर वो राग बराग जानते हैं वो ज्ञान में समझता हूँ कि भोगी पुरुष को इतना ज्ञान होता है नहीं उससे ज्यादा ज्ञान होता है त्याग नहीं होता। संसार का ज्ञान होता है संसार के त्याग करने से भीतर में राग मिटने से आसक्ति मिटने से संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा साथ अभिन्न होने से। अभिन्न जब तक नहीं हो परमात्मा ज्ञान नहीं होता सीखी हुई बातें होती है और संसार का ज्ञान जब तक संसार में रचा पचा राग द्वेष है संसार में रचा पचा है प्रिय लगता है आदर प्रिय लगता है मान प्यारा लगता है आराम अच्छा लगता है चित खींचता है तब तक वो संसार का ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान होता है त्याग करने से और परमात्मा का ज्ञान होता है अनुराग करने से एक होने से दोनों का ज्ञान दो तरह से होता है। क्यों ऐसा होता है कि वास्तव में स्वयं ये परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः अमल है ये तो वो अमल पड़ेगा ज्ञान जब तक संसार का ज्ञान नहीं होता तो अमल पड़ेगा ज्ञान नहीं होता संसार में आश्रित के प्रिय लगता है ज्यो ज्यो वैराग्य होता है त्यों त्यों उस संसार के पदार्थों में प्रियता दूर होती है आकर्षण दूर होता है खींचता नहीं मन ज्यो ज्यो वैराग्य हो भगवान में लगा ज्यो ज्यो होते होते अंत में वैराग्य हो जाता है तो संसार का ज्ञान साफ होता है संसार से अलग होने पर संसार में गुलामी रहने थे वो संसार का ज्ञान नहीं होता परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनके साथ इसकी अभिन्नता है वो जितनी अभिन्नता होगी उतना ही ज्ञान भगवान का होगा और संसार से जितना वैराग्य हो गया त्याग होगा उपलब्धि होगी तभी संसार का ज्ञान होगा। तो संसार के ज्ञान में परमात्मा ज्ञान फर्क है इस बात वैराग्य त्याग से संसार का ज्ञान होता है और भगवान अनुराग से भगवान का ज्ञान होता है और जो जो भगवान की तरफ चलता है तो संसार के रोगों से वैराग्य से सबसे वैराग्य स्वतः होता है स्वाभाविक उसको करना नहीं पड़ता है क्योंकि वो तत्व जानता है जानकार क्या बिन जाने हुए छोकरे आपस में खेलते हैं कंकर पत्थर छोटे छोटे टुकड़े कांच के टुकड़े और लाल पीला सफेद कांच कागज के टुकड़े वो टुकड़े ले लेते हैं कांच के टुकड़े हाथ गढ़ते हैं हाथ में पर दिखता बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी याद है ऐसा देख ले रही हूँ एक मत हाथ दे दिया एक देख लिया रब लाल लाल जी हल्दी आनंद हो गया। अब क्या पूछे उसको कूड़े कचरे में उठा लेते हैं इस तरह से संसार के रागी है वो जानते नहीं मैं है क्या आश्चर्य ये पढ़ा क्या क्या ही आप उसमें आज महाराज बुरे बुरे व्यसनों को छोड़ नहीं सकते पान पराग आदि में देखते हैं लिखा हुआ रहता है कि सही के ठीक नहीं है पर छोड़ नहीं सकते अक्सर खींच जाते हैं परवश हो जाते हैं दुख पाते हैं छोड़ नहीं सकते। तो क्या बात है वो भीतर वैराग्य नहीं है वैराग्य साधुओं का दूर रहा तो भीतर में इतनी आसक्ति हो गई वो दोष दिखेगी नहीं माया गर्भ ग्रहण में मर गई कि हजार मार्ग मर गई एक साल में एक हस्ती है मर गई मर जाओ बेशक और पाप बेशक हो जाओ और पैसा पैसा लग जाओ पर पाप तो कर जा ये क्या धुन बैठी है परमात्मा जाने तो ये कितनी अकल मारी गई कोई आश्चर्य आता है हमें नुकसान होता है पैसा लगता है पर कुछ तरह से वो पाप तो करना नरकों में जाना शौक लगी है क्या बताऊ तो शौक थोड़ी है मैं तो तर्क से बात कर रहा हूँ तेरी। इस तरह के संसार में पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, कहीं ख्याल नहीं होता। इस वास्ते भाई सत्संग करने से ये ज्ञान भी विशेष होता है, वैराग्य त्याग का ज्ञान होता है। क्या त्याग है, क्या वैराग्य है, क्या भोग है, कैसे है। जो जो सत्संग करेगा और साधन करेगा, साधन करेगा सत्संग करेगा, उसे ज्यादा होता है। एकांत में रहने से इतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग से होता है। हमें तो यह सब बात दिखती, मैं तो सत्संग बहुत प्यारा लगता है, सत्संग से लाभ होता है। दूसरों के कहने से भी लाभ होता है, दूसरों सुनने से भी लाभ होता है, बैरा की चर्चा से लाभ होता है, तो भगवत संबंधी बातों से लाभ होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। नारायण नारायण नारायण, अब महाराज भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में, कीर्तन में मन लग जाए तो बड़ी शांति मिलती है। विलक्षण ये प्रत्यक्ष बात है, संसार की बातों में राग द्वेष अलग शोक जलन पैदा होती है, और भैया की तेज भजन ती कीर्तन हो मन लगाया जाए कीर्तन में तो बिल्कुल शांति प्रत्यक्ष मिलती है। न शब्द है, स्पर्श है, न रूप है, रस है, गंध है, विषय कोई सही नहीं है, आनंद होता है। सुना होगा भगवान कीर्तन।